Ακούτε το thepressproject.gr για τη φάρμα των ζώων. Ρε, καλώς τα παιδιά, γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Βλέπω σχόλιο ήδη για το σενάριο να μας ξανακλείσουν. Ο κόσμος είναι έτοιμος. Φυσικά η εκπομπή θα έχει ψέκα καλή. Αυτή λέει, που αγαπάτε. Όσο πλησιάζει 17 Νοέμβρη και η επέτειος Γρηγορόπουλου, θα βόλευε την Ουδού μια χαρά η καραντίνα, αυτό. Αχ, αυτή τη μουσική θα ήθελα να θυμάμαι πριν μας ξανακλείσουν. Γράφει το Χαζογατάκι. Έχουμε και σχόλιο για το Γρηγορόπουλο. Πηγαίνω, έρχονται έξω στο newsroom και δεν ξέρω ποια θα μπει μέσα. Όπα. Πλησιάζουν πολύ. Είχατε ποτέ τρεις γυναίκες στην εκπομπή? Ήρθαμε να πούμε μια καλησπέρα. Κάνετε. Κατόπιν της παρόντες. Θα τις διαβολοστείς εσύ όλες μαζί. Το είδα, τις είδα να πηγαίνω έρχονται. Τι το έχετε περάσει εδώ πέρα, ρε? Τι εδώ πέρα, American Bar. Ιένες, ήταν γύρω γύρω από το τέτοιο. Σαν τις Ιένες. Ναι, ναι, γύρω γύρω από το στούντιο. Περίμεναν εκεί στο θύραμα να ξεκινήσει, να ανοίξω μικρόφωνα. Με διακόπτεις. Να πούμε ότι ήρθε η Λαμπρινίκη. Είμαστε πολύ χαρούμενες. Καλώς μας ήρθε. Γυναικείος αέρας στο press. Και αύριο μην ξεχνιόμαστε, πιο γυναικείος από ποτέ, 6 με 7. Έτσι. Προμοτάρκετ με 7. Πιο γυναικεία εκπομπή είναι η δική μου. Η πιο γυναικεία είναι η δική σου. Αυτό θα γίνεται τώρα κάθε μέρα. Δεν ξέρω. Α, για πες Λαμπρινή. Μου θυμίζεις λίγο. Ανοίξουμε λίγο κουβέντα. Εγώ στη Χιλουδάκη έστειλα λεφτά για την εγχείρηση, μου είπε ο ταξιτζής, αλλά δεν τους μπορώ αυτούς. Αυτό. Αλλά τη έστειλε λεφτά. Κάτσε ρε Λαμπρινή. Εξήγησέ το. Ποιος? Όχι, θέλω να με εξηγήσεις. Να κλείσω μικρόφωνο ή... Όχι, θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Αυτά. Δεν πρόσεχα. Πώς το θυμήθηκες, θέλω να ξέρω. Ε, μου το είπε σήμερα ο ταξιτζής. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτά με τον ταξιτζή της Λαμπρινής στο ΜΑΛ. Συνεχίζουμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Είχαμε ένα μικρό διαφημιστικό μήνυμα για την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press την Τετάρτη 6 με 7. Ακόμα ένα διαφημιστικό μήνυμα. Γιατί ακόμα και χτες μου κάνουν κάθε. Είναι ημερήσια. Πώς είναι το πεντάλεπτο της αισιοδοξίας? Θα είναι το πεντάλεπτο της μπούκας μέσα. Να σου πω κάτι. Εφόδου. Και αύριο θα μας κουβαληθούν, έτσι δεν καλά, είναι? Καλά, αύριο θα έχουν 10 λεπτά, 15. Θα βάλουμε. Αύριο θα είμαστε εμείς μια παρένθεση στο. Να σου πω κάτι τώρα. Ένα μικρό τακάκι στην πόρτα. Να κλειδώνουμε, γίνεται. Ναι, εντάξει. Πόσο δύσκολο θα είναι. Εντάξει. Αυτή η πόρτα δεν τη λες και ασφαλεία. Αν θέλει ο κόσμος να πληρώσει καμιά συνδρομή παραπάνω για να πάρουμε και ένα τακάκι, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Πόσο θα κάνει? Είναι και πολλές τώρα, κατάλαβες. Ζεις μικρόφωνο, δεν ξεκολλάνε. Λοιπόν. Α. Μπαχαλοσατανίστρια. Φοβερή η πρώτη τους εκπομπή, ελπίζω να τις ακούσω live. Γράφει το Χαζογατάκι. Τέτοια λέγεται. Να πάρουν κι άλλο θάρρος. Θα πω εγώ. Να τους ακούσετε. Να τις ακούσετε. Πείτε μας ότι θα γίνει lockdown. Καθησυχάστε μας. Το λάμα. Φοβάσαι για κάτι που μπορεί να πάει στραβά. Τι κάνεις? Μπαίνεις 5 η ώρα στο The Press Project για να ακούσεις, για να σε καθησυχάσει ο Πουλής και ο Καμίλαλης. Δεν ξέρω αν είναι καλή τακτική αυτή. Ε, πώς δεν είναι? Άμα δεν είμαστε εμείς η φωνή της αισιοδοξίας στη χώρα, ποιος θα είναι? Θάνο, Γίνει lockdown, το είπε υπουργός. Α, εντάξει, μα το είπε υπουργός. Θάνο, μπορώ να ασχοληθώ λίγο με τον, με τον εαυτό μου, με την αυτού πουλότητα για... Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο. Βάλατε το κυφάκι πουλή στα λόνια, πουλή και στα σαλόνια. Μια φωτογραφία από τη βράβευση τώρα να γίνει κυφάκι. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπήρχε μια φωτογραφία που σου δίνει έτσι μια τιμητική πλάκα η Λίνα Μενδώνη? Η Μενδώνη έδωσε μόνο τα πρώτα δύο βραβεία της συνολικής προσφοράς στην Μαστοράκη και την Δούκα, οι οποίες απουσίαζαν κιόλας, και νομίζω ότι μετά, κατ' εξαίρεση, μαζί με αυτά τα δύο, αμέσως μετά έφυγε. Τώρα, όχι. Α. Πρέπει να έδωσε και του Μυθιστορήματος, οπότε πήραν αυτές οι δύο. Το παρέλαβαν οι εκδότριες, δηλαδή αντί για αυτές, και ο Ηλίας Μαγκλίνης της Καθημερινής. Τώρα γιατί αυτό, εντάξει. ξέρω εγώ, μπορεί να έγινε τυχαία. Νομίζω τώρα. Ήταν και ο γιατρός Μανολάκης. Ήταν και ο γιατρός Μανολάκης. Ναι, ήταν. Το κείμενό σου. Μίλησε και η Μενδώνη. Μίλησε και ο γιατρός Μανολάκης. Γιατρός Μανολάκης, μεγάλη προσωπικότητα. Πολύ μεγάλη. Είχε δώσει μια συνέντευξη. Θα σα αφήσω να πάω. Όχι, ελεύθερα. Αλλά είχε δώσει μια συνέντευξη πριν κάποιες μέρες, εβδομάδες, ο γιατρός Μανολάκης, που έλεγε δεν υπάρχει ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα. Ότι δεν το στήριξε αυτόν κανείς και ότι είναι άδικη η κριτική ότι είναι pink washing στη Νέα Δημοκρατία ο γιατρός Μανολάκης και ότι είναι σε ένα κόμμα που σέβεται τα δικαιώματα κλπ. Και λες ρε φίλε, πώς μπορείς να το λες αυτό, δηλαδή ποια μεταρρύθμιση υπέρ των ομόφυλων ζευγαριών έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία από τις πολλές που είχαμε αυτά τα χρόνια, για να μπορείς να πεις το κόμμα μου το στηρίζει. Στην αιμοδοσία. Δεν έγινε ακόμα αυτό. Τώρα το ξανάπε πάλι ο Πλεύρης, πάλι στη συνέντευξή του, έλεγε ορίστε αριστερή κυβέρνηση και δεν το έκανε αυτό. Εδώ, Θάνος Πλεύρης, η φωνή της πρόοδου. Δεν το έχουν φέρει ακόμα. Εντάξει, μην είσαι τώρα. Άμα το πει ο υπουργός, ψέματα θα πει ο υπουργός. Και τώρα που πήρα και εγώ το κεφάκι μου στο chat, πήρα και εγώ το ένα λεπτό δημοσιότητας. Καμίλα αλήθειες. Ναι. Πες μας. Ο βραβευμένος θα μιλήσει. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το The Press Project για την στήριξη. Την μητέρα μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, το γιο μου που είναι ο μόνος που είχε πιστέψει σε μένα. Η κόρη σου όχι. Σου λέγει ότι είναι στα τέσσερα, σου λέγει ότι είναι μαλακία, μπαμπά, μην το βγάλεις. Κοίταξε να δεις. Όταν είχε ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, κανείς δεν την είχε πάρει στα σοβαρά. Ούτε εγώ, δεν είναι και η πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος στα κρατικά βραβεία. Και του λέω: όχι, Σωτήρη μου, δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν θα το πάρω. Γιατί, μπαμπά, του λέω: δεν είναι. Είναι άλλα τα κριτήρια, Σωτήρη μου. Του λέω: είναι οι δημόσιες σχέσεις και τέτοια. Δηλαδή, τι είναι αυτό, μπαμπά, του λέω: το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο αυτό. Με τα τηλέφωνα. Όχι, αλλά πάντα μου αρέσουν οι ιστορίες με τα παιδιά σου. Ειδικά τα λοιμοξυλογικά με τα παιδιά σου που μπορούμε να τα αναφέρουμε μετά. Και του λέω: ναι, και αυτά είναι. Του λέω: δεν είναι αυτοί που τα παίρνουν αυτά τα βραβεία, του λέω: τώρα κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και του λέω: τι είναι αυτό, του λέω: παίρνουν τηλέφωνα. Οπότε μετά σκάει η βόμβα ότι έχω πάρει το βραβείο. Με κοιτάζει με απορριμμένα ματάκια. Πέντε στα έξι και μου λέει: του λέω: πήρα το βραβείο. Πήρες πολλά τηλέφωνα. Όχι, Σωτήρη, του λέω: δεν είπαμε ότι δεν τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω στην καλοπροαίρετη κριτική που μου γίνεται για το ότι παρέλαβα το βραβείο. Ξέρω ότι γίνεται στα αστεία, αλλά επειδή για μένα ο προβληματισμός αυτός είναι σοβαρός, θα απαντήσω σαν να ήταν σοβαρή αυτή η κριτική, γιατί ξέρω ότι κάποιοι το λένε κιόλας και στα σοβαρά, δεν το λένε όλοι στα αστεία. Οπότε η άποψή μου γι' αυτό είναι ότι δεν μου φαίνεται καλή ιδέα, μου φαίνεται για την ακρίβεια ταπεινωτικό να επιδιώκει κανείς να βραβευτεί, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να βραβευτεί, εκτός από το να γράφει. Το να γράφει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό κάνουμε όλοι. Όποιος είναι συγγραφέας, γράφει. Αλλά οποιαδήποτε κίνηση δημοσίων σχέσεων είναι ταπεινωτική και ηθικά απαγορευμένη για μένα. Αλλά δεν θεωρώ σωστό όταν σε βραβεύουν γενικά να το αρνείς. Δεν κρίνω αυτούς που το κάνουν, κατανοώ τους λόγους, αλλά εγώ δεν έχω μέσα μου αυτού του τύπου την... αυτό το σκαρί έτσι να το τρίψω στα μούτρα και να πω παρατήστε μη ήσυχο, εγώ δεν είμαι για τέτοια και δεν έχω αυτό το σκαρί. Οπότε όταν υπάρχει κάποια στιγμή αναγνώριση είναι λίγο σαν τα λεφτά. Δεν συμπαθείς αυτόν που βάζει σκοπό της ζωής του να βγάλει πολλά λεφτά, αλλά και αν κανείς όταν του έρχονται τα πετάει από το παράθυρο δεν είναι καλό δείγμα για τις προοπτικές του να ευτυχήσει στη ζωή. Έτσι το αντιμετώπισα. Και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δεν ήταν η Μενδώνη θα ήταν κάποιος άλλος που θα ήταν πάλι υπουργός που θα υπέγραφε. Οπότε δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για το αν θα υπέγραφε ένας καλός υπουργός το βραβείο. Λοιπόν, θα μείνει κοιμήλιο με την υπογραφή της Λίνας Μενδώνη. Ναι. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Το λέω επειδή υπήρξαν και άνθρωποι που το είπαν μεταξύ αστείου και σοβαρό. Εμένα είναι αληθινός αυτός ο προβληματισμός, αλλά επειδή γενικά έχω χρεωθεί στη ζωή μου μπόλικο περιθώριο Και επειδή έχω κάνει μια σταδιοδρομία η οποία σε όλα τα βήματά της είναι σε περιθωριακά αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, όταν για έρχεται μας, και με βρίσκει... Για μας λέει περιθωριακό αυτοοργανωμένο. Ναι. Όταν έρχεται και με βρίσκει μια οποιαδήποτε αναγνώριση, δεν είμαι αλλεργικός στην αναγνώριση αυτή, όσο μικρή και ασήμαντη ή λιγότερο ασήμαντη κι αν είναι. Τώρα πώς θα το διαχειριζόταν ο καθένας, εντάξει παιδιά, εσείς μην το δεχτείτε, να το πω έτσι όσο πιο ευγενικά μπορώ. Καλά, νομίζω ότι παίζει ρόλο και το και ο σκοπός της βράβευσης, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι το υποκριτικό στη βράβευση, εγώ θα μπορούσα να υποστηρίξω το να μην πας. Η υπόθεση του διασώστη του Ιάσον Αποστολόπουλου, που μετά ακυρώθηκε η πρόσκληση κλπ., είχε και ένα πολύ μεγάλο υποκριτικό στοιχείο. Δεν έγινε η βράβευση, δεν είναι ότι έγινε και δεν πήγε. Νομίζω ότι δεν θα πήγαινε από ό,τι είχα καταλάβει. Αλλά υπάρχει για το έργο του. Ένα κράτος που κάνει pushbacks δεν γίνεται να βραβεύει ένα διασώστη για το έργο του, για την ανθρώπινη ζωή κλπ. Υπάρχει μια υποκρισία εδώ πέρα. Υποκρισία είναι, ας πούμε, βραβείο στον Κικί για διαχείριση πανδημίας. Βραβείο στον Γιώργο Παπανδρέου για τη διαχείριση οικονομικής κρίσης. Τα έχουμε δει αυτά. Αυτά είναι πραγματικές ιστορίες. Όταν είναι για μια διάκριση, εγώ δεν βλέπω τον λόγο να μην πήγαινε. Νομίζω έχω αρκετά εξομολογητικό ύφος στο ραδιόφωνο για να μπορούσα να πω ότι κάναμε μια συζήτηση με τον Κωνσταντίνο και του λέγα να μην πάει και να γράψει ένα πύρινο κείμενο κατά τώρα της Λίνας. Έχουμε αρχίσει τις κατηνιές τώρα, τι θα έπρεπε να κάνω. Παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε, ψυχραιμία, σπίτι σας τα υπόλοιπα, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, δεν πειράζει και κόψτε και τις φιλίες με αυτούς που δεν σας αρέσουν. Εμένα μη ζαλίζετε, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πανδημία. Πανδημία. Είμαστε, πανδημία. Ναι. Περιμένουμε ανακοινώσεις. Δεν μπορώ να πιστέψω, να ξεκινήσω έτσι, ότι το μέτρο της, του μέτρο του δεν υπάρχουν πλέον κόκκινες περιοχές, με την έννοια ότι κόκκινες περιοχές είναι απλά για επιδημιολογικούς λόγους και γενικά είναι όλα ελεύθερα, τον Οκτώβριο, ότι παιδιά αλλάζει το δόγμα εδώ πέρα, χαμός κλπ. Δεν πήγε καλά. Απίστευτο. Απίστευτο να μην πήγε καλά. Και μιλάς, έκανε και νεκταρία ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες και μιλούσε και με ανθρώπους μέσα από την Επιτροπή. Και τις λέγανε ναι, αλλάζει το δόγμα κλπ. Και είμαστε εμείς απ' έξω. Πώς το διάολο αλλάζει το δόγμα? Δηλαδή, τον Οκτώβριο έχεις 80% πληρότητα στις ΜΕ. Το έλεγα και στον Κωνσταντίνο αυτό. Και παίρνω αισιόδοξο σενάριο, γιατί για Μακεδονία λέγανε 90% στις ΜΕ. Και είσαι τον Οκτώβριο με 80-90% πληρότητα στις ΜΕ στην Μακεδονία, στην Νότια Μακεδονία. Πώς περιμένεις να φτιάξει αυτό? Και τι κάνεις για να φτιάξει? Στέλνεις SMS στους ανεμβολίες τους. Είναι μέτρα τα οποία έχουν περάσει έτσι, γίνονται. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα πλέον σε όλο αυτό που γίνεται. Πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει πιστεί ότι θα το κάνει. Οπότε ακόμα και το της αντιπολίτευσης, το με πειθώ, προσεγγίστε κλπ. Είναι χαμένη υπόθεση. Πιστεύω ότι χάσαμε αυτό το τρένο όταν σχολιάζαμε εδώ με τον Κωνσταντίνο παρέα στην ψέκα μας, στην ωραία μας, στην εκπομπούλα, στο ζεστό μας, στο στουντιάκι. Ότι χάνεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Και χάνεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη δεν είναι ότι δεν θα διαβάζουν επιστημονικά περιοδικά. Είναι πολύ απτά παραδείγματα ότι μετά, όταν από τη τέτοια εποχή πέρσι κλείναν περίπτερα και τους παίρναμε όλοι στο ψηλό, μετά από κάποιους μήνες που πακάτε το εμβόλιο, πάλι κάποιοι τους πήραν στο ψηλό. Μου φαίνεται πάρα πολύ απλό. Είναι πιθανόν στις 6 ώρα, δεν είναι καθόλου σίγουρο, να υπάρχουν και τα πρώτα οριζόντια μέτρα για τις κόκκινες περιοχές. Οριζόντια θα πει ότι μέτρα και για τους εμβολιασμένους. Πάνω όλα εκείνα, ότι ανεμβολίαστε κλπ. Τη ζωή μας πίσω, η κανονικότητα. Ναι, και ναι, ναι, τα έχουμε ξαναζήσει. Στο τέλος, πότε ήταν? Αρχές Νοεμβρίου ήταν πάλι. Ναι, πέρσι ήταν γύρω στις 7 Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε το lockdown. Τώρα δεν πάμε για lockdown ακόμα. Και βλέπουμε, πάλι δεν βλέπουμε πώς θα φτιάξει αυτή η κατάσταση. Πώς... Δεν κοιτάμε τα κρούσματα, κοιτάμε τους διασωληνωμένους, αλλά είμαστε ακόμα στο Νοέμβριο. Μπήκαμε τώρα στο Νοέμβριο. Τι θα γίνει το χειμώνα? Πώς θα αποφύγεις τα περισσότερα μέτρα? Και για να το κλείσω τώρα το μονόλογο, πάλι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου φτάνει η κατάσταση στο γκρεμό και η κυβέρνηση είναι και σου λέει τι να κάνω. Τι θες, δεν θες να γίνει lockdown? Οπότε πρέπει να κάτσεις να εξηγήσεις και να πεις ότι Αυτό που θα ήθελα είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ, να έχουν γίνει πράγματα νωρίτερα, ώστε γνωρίζοντας ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί έγινε πέρσι. Δεν σπουδάσαμε λοιμοξιολογία στο ενδιάμεσο, αλλά έγινε πέρσι. Και μπορούμε λίγο να δούμε που πάει το πράγμα και τους αριθμούς και την τάση. Θα περιμέναμε να έχεις πάρει κάποια μέτρα. Το SMS τους ανεμβολίας τους π.χ. δεν είναι μέτρο. Το ότι κατέρευσε πάλι Νοέμβριο μήνα γιατρός, κάνει δηλώσεις στη Λάρισα, δεν ξέρω, έχει ανέβει, θα ανέβει έξω στα ΜΜΕ και λέει παιδιά έχει καταρρεύσει το νοσοκομείο και καταραίει και αυτός από την κούραση. Όντως παιδιά λέει δεν μπορώ, κουράστηκα και αρχίζει και ζαλίζεται ο άνθρωπος και το παίρνουνε σχεδόν σηκωτό. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Και παντού έχει γίνει, σε όλα τα περιφερειακά έχουμε μια τέτοια υπόθεση. Βγαίνει, ξέρω εγώ, είδηση στις ΣΕΡΕΣ, 5 στους 6 παραιτήθηκαν. Όλοι οι γιατροί είναι σε burnout. Λέει η κυβέρνηση: δεν έχουμε γιατρούς να προσλάβουμε ή τέλος πάντων δεν έρχονται. Δεν έρχονται οι γιατροί. Βέβαια, ποιος θα έρθει για 1000 ευρώ να έχει ένα θάλαμο με 40 ασθενείς COVID μόνος του. Αυτά που ακούγαμε πέρσι. Κωνσταντίν. Μας γράφουν εδώ πέρα για την κανονικότητα. Το γαζογατάκι σε φιλοσοφική διάθεση. Εγώ να ρωτιέμαι, θα υπάρξει ποτέ κανονική ζωή? Αλλάξτε κυβέρνηση. Θάνο. Τι? Θάνο. Τι? Ποιος είναι αυτός που μιλάει πίσω από το πρόσωπό σου? Θα έχουμε κυβέρνηση άλλη Θάνο που θα επαναφέρει την κανονικότητα, Θάνο? Θα έχουμε θα αλλάξουμε κυβέρνηση, Θάνο και... Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυβέρνηση. Θάνο, ανακαλώ στην τάξη. Τι είναι? Μια κυβέρνηση που θα κάνει κάθε μέρα αρλούμπες, για να μην πω κάτι άλλο στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, μία τη βδομάδα θα μπορούσα να το δεχτώ και θα ήμασταν εδώ να κάνουμε κριτική. Πέντε τη μέρα, όχι. Νομίζω το... Πώς είναι ο Ζάβαλος, συγγνώμη, που έλεγε αν βγει μια κυβέρνηση και λέει θα καθαρίσω τα φρεάτια, εγώ θα τους ψηφίσω, που είχε αυτή την κρίση τη δικιά του. Εσύ τι, ποιο είναι το αντίστοιχό σου? Να σου ξέρω. Πιστεύω ότι το αστείο με την πανδημία είναι όπως λέγαμε τότε με τον Γερό Τζιάφα, που έλεγε για τα εμβόλια. Δεν είναι τίποτε επαναστατικό αυτό που συμβαίνει. Τα προβλήματα δηλαδή που εμφανίστηκαν, τα προβλήματα τα οποία τα ξέραμε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Ξέραμε ότι τα εμβόλια θα έχουν προβλήματα στην παραγωγή και τη διάθεση και θα έχουν και προβλήματα στην διάρκεια της δράσης, της ανοσίας, που είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα, που έχουμε πάλι να ξαναπεράσουμε αυτόν τον κύκλο με όλα τα προβλήματα που καταλαβαίνουμε. Το ζήτημα με την πανδημία είναι ότι παρότι δεν έχουμε σπουδάσει λοιμοξιολογία, και να πω με αυτή την αφορμή ότι ούτε εγώ έχω σπουδάσει λοιμοξιολογία αυτό το διάστημα. Σοκαριστικές αποκαλύψεις. Ναι. Αν αναρωτιόσταν δηλαδή πώς τα ξέρει όλα αυτά ο Κερατάς, πώς τα ξέρει, δεν έχω σπουδάσει λοιμοξιολογία. Τι να έκανε το καλοκαίρι? Εντατικά λοιμοξιολογίας. Είχα πάει σε κατασκήνωση με εντατικά μαθήματα πρωί απόγευμα. Λιμοξιολογόπουλο. Ναι, εντατικό κάμπινγκ λιμοξιολογίας. Λοιπόν, φεστιβάλ. Μπορούμε να καταλάβουμε. Κιθαρίτσα Μαγιορκίνης εκεί στη θάλασσα. Και μαθήματα τσιόδρα στα απογεύματα. Και διαγωνίσματα μετά το βράδυ. Λοιπόν, με αυτά τα εντατικά μαθήματα που είχαμε κάνει σε αυτό το κάμπινγκ λιμοξιολογίας, καταλαβαίνουμε ότι εξακολουθούν να έχουν σημασία αυτά που λέγαμε από την αρχή. Κάποια μασκούλα, κάμια απόσταση, το εμβόλιο, η απομόνωση και ο εντοπισμός προκειμένου να έχει νόημα η απομόνωση χωρίς να γίνεται με οριζόντια μέτρα. Αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Η απόσταση δηλαδή που λέμε τώρα είναι κάτι το οποίο απαιτεί για να γίνει πάρα πολύ θαραλέα μέτρα ουσιαστικά που αφορούν την μετακίνηση και τους χώρους εργασίας. Αυτά δεν έγιναν ποτέ μέσα στην πανδημία. Δεν έχουν γίνει. Ανοιγοκλίνουμε περίπτερα. Και εγώ επιμένω ότι αυτά που έχουμε να κάνουμε είναι πράγματα που τα ξέρουμε πια. Δηλαδή με τα στοιχεία αυτά που έχουμε μαζέψει παρακολουθώντας απλώς δημοσιογραφικά την υπόθεση αυτή, καταλαβαίνουμε λίγο ποιο είναι το ζήτημα. Απλώς που η συζήτηση που γίνεται με την κυβέρνηση είναι πάντοτε μια συζήτηση λίγο διαφορετική. Γιατί η κυβέρνηση, προκειμένου να συζητάει αυτά που θα μπορούσε να κάνει αλλά που θα απαιτούσαν κάποια μορφή δράση από την ίδια, προτιμάει να συζητάει αυτά που θα πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Οπότε ενθαρρύνει τη συζήτηση με αντιεμβολιαστές με αποτέλεσμα να τους υποθάλπτει. Δηλαδή, το SMS θα το σχολιάσεις εσύ ή εγώ? Νομίζω ότι αξίζει να το σχολιάσεις εσύ, γιατί είχες αυτή την πολύ ωραία ατάκα. Είναι της Μαργαρίτας Σκηνιώτου, αν κατάλαβα καλά. Είναι και στα social, ναι. Ωραία. Έπαιξε. Οπότε νομίζω ότι δικαιωματικά εσύ πρέπει να το πεις. Δεν έχει πάει ποτέ καλά να στέλνεις απανωτά SMS στο ογκομενικό επίπεδο. Γιατί να πάει στο θέμα του εμβολίου? Μόνο το συνοψίσω έτσι. Στέλνουν κάθε μέρα ένα SMS στους ανεμβολίας τους με διαφορετικό μήνυμα. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει πάει καλά. Ο καθένας μπορεί να έχει κάποια προσωπική εμπειρία από φίλους, φίλες κλπ. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Η καθημερινότητα είναι αμήλικτη σε τέτοια. Στα κομμενικά. Η καθημερινότητα αντιγράφει πολλές φορές τα κομμενικά, θα πω, ναι. Ειδικά η πανδημία. Δεν ξέρω άλλο. Δεν ξέρω άλλη. Μπορούμε να δοκιμάσουμε και άλλες αποτυχημένες. Λουλούδια. Dick pic Τσιόδρα. Ό,τι μπορεί. Αυτό είναι κάτι που θα λέγε Λαμπρινή. Αυτό είναι κάτι που θα λέγε Λαμπρινή. Τηλέφωνα το βράδυ μεθυσμένη. Επίσης κάτι που έχει πάει διαχρονικά καλά. Ναι, ναι, ναι. Κουδούνια. Κουδούνια το βράδυ μεθυσμένο. Και αυτό. Μία η ώρα το βράδυ. Κατέβα, έχω το εμβόλιο. Έλα το κάνεις τώρα. Εγώ για σένα το λέω. Έλα το κάνεις τώρα. Έλα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από αυτά που να... Δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχουν μελέτες αποτελεσματικότητας γι' αυτό. Ξέρετε, θα βοηθούσε στη συζήτηση. Θα θεωρούσαμε κι εμείς ότι δεν είναι εντελώς ηλίθιοι. Γιατί εγώ νομίζω πως αυτό γίνεται προκειμένου η κυβέρνηση να διαμορφώσει τη συζήτηση που θέλει να διαμορφώσει. Όχι τα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα δεν θα αλλάξουν δραστικά έτσι. Κανείς μας δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει μια ψαρωτική αλλαγή στο ποσοστό των εμβολιασμένων χάρη σε αυτή την καμπάνια. Τι θα γίνει όμως? Θα είναι μια συζήτηση η οποία θα επαναφέρει ως πρώτιστο ζήτημα για την επιτυχία στη διαχείριση της πανδημίας το τι κάνουν οι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι επιτυχία. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλει η κυβέρνηση. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή. Ας το κάνουν και μια χαρά θα πάει επικοινωνιακά. Και εδώ που τα λέμε και μέχρι τώρα, επικοινωνιακά μια χαρά έχουν πάει. Έχουν εξαγοράσει τα μέσα ενημέρωση, του λένε όλοι μπράβο, λέει και ο κόσμος μπράβο. Κάπου εκεί στους 5-6 μήνες. Το λίγο πανηγυρίζω. Είχαν μια φθορά. Στους 5-6 μήνες lockdown. Δηλαδή, okay, εντάξει. Από το lockdown, δεν είναι ότι δεν έχεις κάνει καλά την πανδημία. Δεν έχεις. Δεν ήταν θέμα οι νεκροί. Που κάναμε πολιτικό γεγονός στους 100, αλλά έχουμε καταπιεί τους 15.000. Δεν είναι μόνο 15.000, στους 30, 40, 50 τη μέρα, με θεωρητικά ένα σύστημα υγείας που αντέχει και έχοντας και την τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζει το κορονοϊός μετά από 1,5 χρόνο. Δηλαδή υπήρχαν μελέτες που λέγανε ότι σταδιακά το κάθε σύστημα υγείας μαθαίνει, τη χρησιμοποιεί, μπορεί να μην έχουμε φάρμακο, αλλά υπάρχει μια αντιμετώπιση. Είναι σίγουρα καλύτερα εκπαιδευμένο το ιατρικό προσωπικό για να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει με τον κορονοϊό από ότι ήταν στο πρώτο-δεύτερο κύμα. Αυτό δεν εξηγείται. Μάλλον εξηγείται με διάφορους τρόπους. Προφανώς δεν φταίνει οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είναι πάλι εκεί και πάλι δίνουν τη μάχη. Και δεν γίνεται. Είναι μια συζήτηση που έχει εξαφανιστεί η ενίσχυση του ΕΣΥ και όλα αυτά, γιατί αφορά ανεμβολία του. Και ανεμβολία είναι μοιάροι, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και καλά να πάθουν. Υποσυνείδητα, καλά να πάθουν. Και ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν ιστορίες ότι δεν βρήκε, πέθανε σημαίδι γιατί δεν βρέθηκε κρεβάτι. Αυτό είναι θέμα γενικά, ή επειδή ο άλλος είναι ανεμβολία του, μπορεί να εκτελεστεί, ξέρω εγώ, και να πεθάνει και στην αποθήκη έξω από το νοσοκομείο? Το ότι δεν βρήκε κρεβάτι μας ενδιαφέρει γενικά σαν κοινωνία? Ή μπαίνει το δίλημα ποιος να βρει κρεβάτι, εμβολιασμένος ή ο ανεμβολίαστος? Πέρσι κάτι τζίμερο λοιποί είχαν προσπαθήσει να βάλουν θέμα το Έλληνας ή ο μετανάστης. Γενικά το θέμα είναι να υπάρχουν κρεβάτια. Όχι 11 εκατομμύρια που λέει ο Πέτσας, αλλά να υπάρχει ένα σύστημα που σε συνθήκες μεγάλες πίεσης να μπορεί να τους εξυπηρετήσει όλους με αξιοπρέπεια. Και δεν είναι πια έκτακτη ανάγκη μετά από 2 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να λέμε πάλι. Στο πρώτο κύμα, η δικαιολογία, η τεχνοκρατική αντίληψη τέλος πάντων, είναι ότι εντάξει, δεν θα ενισχύσουμε και το ΕΣΥ στο τέρμα για ένα πράγμα που είναι παροδικό. Ναι, αλλά έχουν περάσει 2 χρόνια έτσι. Δεν είναι και πάρα πολύ παροδικό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε στο ίδιο θέμα. Αν δεν το μπήξεις, σημαίνει ότι δεν με αγαπάς. Φιλικά, Ελλάδα. Κάτι τέτοια SMS. Πολύ καλό είναι αυτό, παιδιά. Δώστε μας τέτοιες ιδέες και να τις προτείνουμε και εμείς στην κυβέρνηση. Παιδιά, καταθέστε τώρα τις προτάσεις σας. Εμείς είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Επιτροπή και με την κυβέρνηση, με τον κύριο Πλεύρη. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γράψτε εσείς το επόμενο μήνυμα. Όπως κάνουμε πάντα. Γίνε εσύ η φωνή της Ελλάδας που θέλεις. Μην περιμένεις από την κυβέρνηση. Γίνε εσύ ο Τσιόδρας. Γίνε ο Τσιόδρας της πανδημίας. Θανό, καλό. Δεν είναι και κουπλιμέντο γίνω Τσιόδρας. Δεν είναι σούπερ ήρωας ο Τσιόδρας. Όχι. Δεν είναι κάτι σαν αντετοκούμπο της πανδημίας. Όχι, είναι κάποιος Ιερουσιλία, που κρύφτηκε την πρώτη φορά. Ο Τσιτσιπάς της πανδημίας είναι ο Τσιόδρας, που ο Τσιτσιπάς ήταν 2-0 σετ πάνω και μετά έχασε 3-2. Είναι ο Τσιτσιπάς της πανδημίας. Με αυτό το σχόλιο να πάμε σε διάλειμμα. I hate to say it, but I told you so. Don't mind my preaching to you. I said, don't trust him, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me now. So be sincere, convince me with a pretty face. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who loved you how it needed to be. Lonely, a Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of help. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead. Found you don't know everything that is to know. Laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you better die. Who taught you how to be me? Lonely, oh so lonely. Before I go, I'd like to say one thing. Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being just another girl won't cause you misery. Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all. You wind up by the way he sits on the shelf. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who thought you had a feeling to be. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Λοιμοξιολογικό τέλος. 6 ώρα οι ανακοινώσεις. Και αύριο θα στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press. Είναι μια ωραία εκπομπή. Δύο πολύ ευγενικές και ήσυχες κοπέλες που σίγουρα δεν ενοχλούν τη δική μας εκπομπή. Και χαιρόμαστε ειλικρινά που είναι αμέσως μετά από εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν θα καταγγείλουμε σε κανένα δίμηνο-τρίμηνο γκρίζες ζώνες 5 και 50 με 6 και ραδιοφωνικό μπούλινγκ. Θα έχουν τα κορίτσια τον Νίκο Καπραβέλο. Είναι καλή ευκαιρία, είναι ανάγκη να ξανασχοληθούμε με την πανδημία, γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος, η κατάσταση θα γίνει λίγο σαν Περσεφόνη είναι, το 6 μήνες μέσα, 6 μήνες έξω. Τι πράγμα? Ναι, Περσεφόνη είναι. Κοιτάξει, περίεργα, δεν το περίμενα αυτό. Αυτό με την Περσεφόνη δεν το πιάσα το 6 μήνες μέσα. 6 μήνες στον Άδη και 6 μήνες στον πάνω κόσμο, ποιος είναι? Το εξάμηνο δεν μου λέει κάτι. Δεν το... Ας βοηθήσει το chat, είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό ισχύει. Δεν πειράζει που το λέω χωρίς να κάνω καμία έρευνα και κανένα γκουγκλάρισμα. Αυτό δεν ήταν μετά τον deal. Ότι 6 μήνες θα είναι στον κάτω κόσμο και 6 μήνες πάνω. Που βγήκαν έτσι κάπως οι εποχές. Δεν ήταν τρίμηνα. Περσεφόνη είναι, ναι. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Λοιπόν, Κοινωνία Ώρα Press, ο Νίκος Καπραβέλος για τα της πανδημίας 6 με 7 κάθε Τετάρτη. Για να δω. Δεν έχω άγριο βλέμμα αυτή τη στιγμή από το newsroom. Προχωράμε. Οι άλλες γράφουν ως πρεσοκόριτσα. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα. Ο κρατούμενος στον Γκουαντάναμο, Μαχίντ Χάν, επιτέλους δικάζεται και η κατάθεσή του φέρνει στο φως νέα ανατριχιαστικά στοιχεία για όσα έγιναν στα Black Sites. Αυτό είναι ένα άρθρο της Λαμπρινής, της Λαμπρινής Θωμά. Η Λαμπρινή είναι αυτό το περίεργο μείγμα ατελείο του χαβαλέ και ανατριχύλας. Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ιστορία πραγματικά συγκλονιστική, και είναι συγκλονιστική γιατί είναι η περιγραφή μιας φρίκης και βιαιότητας που πάρα πολύ εύκολα ταυτίζουμε με την βαρβαρότητα, και γίνεται με την πολιτική κάλυψη του πιο πολιτισμένου κράτους του πλανήτη. Να θυμίσω ότι το πιο πολιτισμένο κράτος του πλανήτη τον 19ο αιώνα ήταν η Γερμανία. Λίγους... Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε αυτό, ναι. Λοιπόν, και εδώ πέρα στην περίπτωση της, των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν σωστό να περιγράψουμε, να πούμε από το ραδιόφωνο, ας μην πούμε αυτά που θα διαβάσετε, δηλαδή τις περιγραφές των φρικτών βασανιστήριων που έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο, να το διαβάσετε. Νομίζω ότι αξίζει να διαβάσετε τα φρικτά βασανιστήρια που περιγράφονται. Το φοβερό είναι ότι μιλάμε για μια υπόθεση δεκαετιών και ότι από ένα σημείο και μετά απέφευγαν τον αδικαστή για να μην του δοθεί βήμα για να πει αυτά που λέει. Που θα πει ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έπεφταν σε μια μαύρη τρύπα ενός νομικού κενού, όπου βρίσκονταν εκεί χωρίς να κατηγορούνται. Και θυμόμαστε τώρα τον Ομπάμα και που θα το έκλεινε και δεν το έκλεισε και που ήταν το μεγαλύτερό του λάθος και αυτό για το οποίο μετανιώνει και διάφορα τέτοια. Αλλά το τρομακτικό σε αυτή την περίπτωση είναι πρώτον ότι συμβαίνουν αυτά και δεύτερον ότι όσο συμβαίνουν παγιδεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να πει μετά από 2-3 χρόνια εντάξει έγιναν, γεια σου τώρα. Οπότε παγιδεύουν αυτούς τους ανθρώπους στο να βρίσκονται εκεί πέρα, να περνάνε τα χρόνια και να μην δίνεται λύση. Τώρα υποτίθεται ότι είναι να αποφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός, αλλά συζητάμε τώρα ότι έχει περάσει μια... Αν ήταν ένα μωρό θα είχε ενηλικιωθεί αυτά τα... χρόνια, δεν είναι ούτε ένα, δεν είναι ούτε πέντε μέρες, ούτε δέκα μέρες, ένας μήνας, τρεις μήνες, έξι μήνες, είναι δεκαετίες. Και τις περνάνε σε αυτές τις φρικτές συνθήκες χωρίς λόγο. Άνθρωποι τσακισμένοι, οι οποίοι συνεργάζονται. Συνεργάζονται, δεν είναι δηλαδή ότι κρατάνε κάποιο μυστικό και γι' αυτό τους έχουν κι άλλο. Αυτό είναι ένα κοινό μυστικό, όποιος έχει την διαστροφή να διαβάζει για τα ζητήματα των βασανιστήριων σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, ξέρει ότι στα βασανιστήρια δεν αντέχει κανείς. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Απλώς που αυτά που λέει κανείς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι αξιόπιστα, γιατί από ένα σημείο και μετά, ό,τι και να σου πούν, το λες. Ό,τι και να θέλουν, το ομολογείς. Δεν είναι κάποιες πληροφορίες δηλαδή, τις οποίες προσπαθεί να αποσπάσει το αμερικανικό κράτος με αυτή τη μέθοδο του. Πώς λέγεται, enhanced interrogation, ειδικά τι κάνουν ή το... Ναι, όχι ρε παιδί μου, τέλος πάντων υποτίθεται ότι είναι μια ανακριτική μέθοδος, αλλά ποιο είναι το ζήτημα αυτό που το είχα γράψει κάποτε και σε ένα κείμενο που έχει αυτή την ταινία με το αδιανόητο που δείχνει έναν κρατούμενο ο οποίος έχει βάλει μια βόμβα και πρέπει να του αποσπάσουν την πληροφορία που είναι αυτή η βόμβα και φέρνουν να βασανίσουν τα παιδιά του μπροστά του, και ταινία λέγεται Το Αδιανόητο και έχει υποτίθεται αυτό το ηθικό δίλημα μέσα η ταινία, τι θα κάνεις αν ο άλλος υποκρύπτει, αν ο άλλος αρνείται να αποκαλύψει αυτή την πληροφορία, πού είναι τοποθετημένη αυτή η βόμβα. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι πρέπει να αποσπαστεί κάποια πληροφορία, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει το επιχείρημα της ορολογιακής βόμβας, το επιχείρημα της βόμβας που πρόκειται να εκραγεί, είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν υπέρ των βασανιστήριων για να πούν τι θα κάνεις αν πρέπει να βασανίσεις έναν για να γλιτώσουν 50.000 άνθρωποι από μια έκρηξη σε κεντρικό σημείο μιας πόλης. Και πρακτικά αυτό δεν συμβαίνει. Πρακτικά να δούμε τι συμβαίνει. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν κατηγορούνται για κάτι, δεν έχουν κάτι να πούν και τους έχουν εκεί πέρα, τους κάνουν φρικτά βασανιστήρια για χρόνια και χρόνια και από ένα σημείο και μετά τους κρατάνε κι άλλο απλώς επειδή δεν έχουν τι να τους κάνουν. Γιατί αν τον έχεις, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρνάει σε όλο τον κόσμο και θα λέει η Αμερική κάνει βασανιστήρια. Αυτό είναι. Λοιπόν, να το διαβάσετε. Ο τίτλος είναι «Νέες πληροφορίες για τα βασανιστήρια στα μαύρα κελιά της CIA», της Λαμπρινής Θωμά, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Καλά, το δίλημα πάντα υπάρχει. Αυτό το δίλημα της ασφάλειας το βρίσκουμε ξανά και ξανά. Και το ερώτημα είναι πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις. Υπάρχει στην περίπτωση του Assange. Ότι όλα αυτά γίνονται γιατί αν δεν υπάρχει ο πόλεμος τρομοκρατίας και αν δεν είναι, και αν δεν υπάρχει ο νόμος περί κατασκοπίας και το ένα και το άλλο, είναι ο πόλεμος τρομοκρατίας που μπορεί να έχει κάποιους θανάτους και αμάχων, μπορεί να έχει και λάθη, αλλά σε γλιτώνει από κάτι μεγαλύτερο. Η επίκληση στον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι ακόμα πιο συχνή, έτσι. Επίκληση στο μεγαλύτερο κίνδυνο μπορεί να δεις από το ότι θα έρθουν εδώ όλοι και θα γίνουμε Ισλαμιστές, ξέρω εγώ, μουσουλμάνοι θα είναι η πλειοψηφία, μέχρι το Brexit και μην κοιτάτε που χάσατε 30% του ΑΕΠ σας, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, μέχρι όλα αυτά. Η ιστορία του Γκουαντάναμο έχει πάντα ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γεγονός της υποκρισίας με την οποία αντιμετωπίζει ο δυτικός πολιτισμός, πράγματα που γίνονται και εκτός αυτού. Ή, το σχολιάζαμε και χθες με τη Φραγκίσκα, το πόσο επιλεκτικά μπορεί να εστιάσει σε κάποια σημεία, είτε φτιαχτά, είτε μεγενθυμένα, είτε υπαρκτά, και να πει ότι παιδιά, κοιτάξτε, εδώ γίνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πυρηνικά, και αυτό είναι καθεστώς, και τι να κάνουμε. Και πρέπει να επέμβουμε για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που δείχνουν αυτή την υποκρισία. Νομίζω τα καλύτερα είναι η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας, όπου οι πιλότοι ήταν Σαουδάραβες και άλλοι μπήκαν στο Αφγανιστάν, γιατί η Αλ-Κάιντα ναι και ο Σάμα Μπιλάντεν και λοιπά. Και η συνεργασία που την κάνει και η Ελλάδα και έχει πρόσφατα ο Μητσοτάκης με ένα από τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα του κόσμου. Υπάρχει η... Το είχαμε βάλει και στην ανασκόπηση. Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, με την Λαγκάρτ που έχει πάει προσκεκλημένη του πρίγκιπα εκεί στη Σαουδική Αραβία και έχει πάρει και κάποια θετικά μέτρα για τις γυναίκες. Δηλαδή, με το ζόρι οδηγούσαν χωρίς συνοδό. Αυτά ήταν τα μέτρα υπέρ των γυναικών. Αλλά λες πάλι από το Λότελα. Κάτι είναι. Άλλωστε, τους βομβαρδίζαμε. Είναι πάντα αυτή η υποκρισία. Και είχε ένα ενδιαφέρον και το πώς παρουσιάζονται όλες αυτές οι ειδήσεις, οι πώς αποκρύπτονται άλλες κλπ. Το παράδειγμα του μπαμπούλα της Βόρειας Κορέας με το πώς αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία είναι επίσης φοβερό και τρομερό. Η αποσπασματική παρουσίαση των γεγονότων στο Αφγανιστάν, όπου ξαφνικά βλέπει ο κόσμος ότι ανακατέλαβαν τα Ταλιμπάν την εξουσία. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι, ρε εσείς, 20 χρόνια τους Ταλιμπάν δεν πολεμάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι... Τι πήγε λάθος όλο αυτό και τα μεγάλα λόγια και τον πόλεμο στη δημοκρατία και τα τρισεκατομμύρια για το τέτοιο, για να ξανάρθουν οι Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν. Δεν πήγε καλά ο πόλεμος για την ειρήνη και τη δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε. Ναι, σκοτώσαν τον Μπιλάντεν. Okay. Αυτό είναι από τα ερωτήματα που δεν μπορεί να θέσει κανείς. Είναι από τα ερωτήματα σαν να λες τι δεν πήγε καλά στην επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και έχει μείνει τόσο κόσμος ανεμβολίαστος. Δεν μπορείς να το κάνεις το ερώτημα τι δεν πήγε καλά. Είναι κάτι στο οποίο πάντοτε θα μεταφέρεται η ευθύνη στον απέναντι, θα λες κοίτα τι κακός που είναι ο απέναντι, και κανείς ποτέ δεν θα επιτρέπεται να θέσει το απλούστατο ερώτημα τι δεν έχει κάνει καλά η κυβέρνηση. Να σκέφτεσαι, Θάνο, τι δεν έκανες καλά εσύ για τους Ταλιμπάν. Υπήρχε, ας πούμε, στο Αφγανιστάν και μας απασχολούσε ως ερώτημα. Δηλαδή, προφανώς καταδικάζουμε όλη την πρακτική του Αφγανιστάν και για τις γυναίκες και να υπάρχει ανοιχτός διάδρομος για τους πρόσφυγες και όλα αυτά. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα που αξίζει να αναλυθεί, χωρίς έξαλλο τόνο. Γιατί οι άνθρωποι υποστηρίζουν τους Ταλιμπάν εκεί πέρα? Δεν είναι το 100% των πολιτών κατά των Ταλιμπάν. Και έχουμε δει διαχρονικά στην ιστορία πολίτες να υποστηρίζουν απολυταρχικά καθεστώτα. Πώς παρουσιάζονται οι Ταλιμπάν σε ένα κοινό τους? Πώς, ας πούμε, χωρίς καμία αναλογία, πώς γίνεται ο Τραμπ να κερδίζει, γιατί γράφτηκε για τα της Αμερικής, ένας άνθρωπος σαν τον Τραμπ να κερδίζει ξαφνικά την υποστήριξη και να βγαίνει πρόεδρος? Τι βλέπει ο ψηφοφόρος υποστηρικτής του σε αυτόν και με τι άλλο είναι δυσαρεστημένος? Ο Τραμπ και οι δύο πάτησαν πάνω στην πατρίδα, το εθνικό ζήτημα, το ταυτωτικό και τη διαφθορά τον απέναντι. Τη διαφθορά γενικά του πολιτικού συστήματος του Τραμπ και στους Ταλιμπάν, ότι εμείς είμαστε πατριώτες και να μαχητές της ελευθερίας και κάποιες. Του περιέγραφε η Λαμπρινή και θυμάμαι και ότι νομίζω υπήρχαν και άρθρα και υπήρχε και κριτική γι' αυτό. Κλασικά. Ότι για έναν υπουργό ή υφυπουργό, τέλος πάντων, ένας μπήκε στην κυβέρνηση, δεν έχουν δει ποτέ τη φάτσα του. Αυτός, ως παράδειγμα το λέω, είναι για τους υποστηρικτές του Ταλιμπάν μια μυθική φίγουρα. Φανταστείτε το τώρα, ότι είναι ο επαναστάτης της ελευθερίας, ο δεν ξέρω εγώ ποιος. Δεν γίνεται να θες να καταλάβεις ένα ζήτημα και να μιλες πώς το διάλογο, όλοι τρελάθηκαν. Τι συνετέλεσε στη διαμόρφωση αυτών των απόψεών τους. Και με τα εμβόλια είναι το ίδιο. Τι συνετέλεσε στην άποψη των ανεμβολίαστων, που είναι τώρα το 40%, ενώ το αντιεμβολιαστικό κίνημα συσσαγωγικά στην Ελλάδα είναι 5%. Και ξαφνικά στον κορονοϊό είπαν πάρα πολύ δεν θα το κάνω το εμβόλιο. Δεν το αφήνω εδώ. Δεν ξέρω πώς μπλέξαμε Γκουαντάναμο, πώς έμπλεξα Γκουαντάναμο Αφγανιστάν και πανδημία, αλλά βγάζει νόημα. Εγώ φταίω, γιατί είπα ότι ποτέ δεν επιτρέπεται να ρωτήσεις τι έχει κάνει λάθος η κυβέρνηση. Πάντοτε το ερώτημα στρέφεται στον απέναντι, στο πόσο κακός είναι ο απέναντι. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να το πεις αυτό, γιατί είναι το ίδιο εγχειρίδιο διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων. Δεν μπορεί κανείς να πει, ρε παιδιά, τι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, γιατί κατέληξε σε αποτυχία αυτό. Δεν μπορείς να το ρωτήσεις αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να λες τι κακός που είναι ο απέναντι. Και στην περίπτωση της πανδημίας δεν μπορείς να ρωτήσεις γιατί απέτυχε η επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ μεγαλύτερη αποτυχία. Συζητάμε τώρα ότι υπάρχει εμβόλιο και λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ναι. Τι άλλο, πώς να το πεις αυτό. Στο Αφγανιστάν, να θυμίσω και να φύγουμε εντελώς από εκεί, ότι υπήρχε η ιστορία, η αναφορά τέλος πάντων, όταν μπήκαν οι Ταλιμπάν, ότι έφυγε ο δωτός από τη ΣΥΠΑ πρόεδρος με τις βαλίτσες με τα λεφτά, έτσι, με ό,τι πρόλαβε. Έφυγε με το αεροπλάνο. Ενδεικτικό του γιατί κάποιος κόσμος θα μπορούσε να συνταχθεί με όλον αυτόν τον σκοταδισμό που είναι για την πατρίδα και την όποιου τύπου επανάσταση και καμπανάκι και για την οποιαδήποτε κοινωνία. Όλο το ζήτημα, ιστορικά και η διαφθορά παίζει ρόλο στα φασιστικά καθεστώτα. Το κλασικό στην Ελλάδα, το όλοι οι ίδιοι είναι, το αλήτες ρουφιάνοι πολιτική, το όλοι οι ίδιοι είναι, εννοώ το να καεί η Μπίπη Βουλή και όλα αυτά τα ζητήματα, ότι όλοι είναι τέτοιοι και κανείς δεν είναι για τη σωτηρία της πατρίδας και κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με την πατρίδα απέναντι σε αυτά τα λαμόγια. Όλος αυτός ο υπεραπλουστευτικός λόγος σμπρώχνει προς τα εκεί. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μας γράφουν για πολιτικούς κρατούμενους. Στην Ελλάδα έχουμε, δεν υπάρχει ο όρος προφανώς, δεν αναγνωρίζεται, αλλά έχεις πάντα την φοβερή αντίφαση ότι υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν εντελώς διαφορετική μεταχείριση από τον νόμο, απλώς γιατί είναι αναρχικοί. Καλά, μας λέτε τώρα για τον φίλο του Άρη του Παπαζαχαρουδάκη. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καν, δεν είναι στην ίδια πολιτική οργάνωση. Είναι ακόμη χειρότερη περίπτωση. Αυτός κι αν είναι καυκική περίπτωση ανθρώπου ο οποίος καταδικάστηκε χωρίς να ξέρει γιατί, χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Είναι θεοπάλαβο το τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι θεοπάλαβο δηλαδή το πόσο ανεξέλεγκτη είναι η αστυνομία και η δικαιοσύνη στο να πατσαβουριάζει το δίκαιο ανάλογα με τα γούστα των φυσικών προσώπων που βρίσκονται στις θέσεις των αρμοδίων. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάνει άλλος ό,τι γουστάρει και λογαριασμό δεν δίνει. Και βγαίνει και μετά ο υπουργός και λέει «Μπράβο στα παιδιά, είμαι στο πλευρό τους, καλά κάνουνε, κάτω η γύφτη». Αυτό γίνεται. Και σε σχέση με τους αναρχικούς, πάντα το ερώτημα για αυτούς είναι επικοινωνιακό. Θα βγω στην τηλεόραση και θα πω ότι είναι αναρχικός ο άλλος. Φαντάζονται ότι πετάει τρικάκια σε τυχαίους περαστικούς και τους δολοφονεί με τα τρικάκια. Οπότε σου λέει εντάξει τώρα ό,τι και να του κάνεις αυτού νου. Εδώ ο άλλος πετάει τρικάκια. Το σχόλιο από Graviton ότι είναι... Κάτσε να διαβάσω και το πάνω. Θέλει προσοχή όταν μπαίνουμε σε συζήτηση για την ατζέντα της ακροδεξιάς ή και των πιο πέρα, προφανώς. Εγώ για τα Λιμπάν μίλησα. Το να δούμε ποιοι παράγοντες την ευνόησαν, ναι, αλλά το να κοιτάξουμε με κατανόηση τα κίνητρα του κόσμου συνήθως οδηγεί στο να βάλουμε κεντρικά τη συζήτηση στην ατζέντα τους. Καλά, ναι. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Δεν λέμε να βάλουμε κεντρικά συζήτηση. Το να κοιτάξουμε με κατανόηση και να βάλουμε κεντρικά συζήτηση ζητήματα όπως το προσφυγικό, ας πούμε, έχει αποδεικνύεται συνεχώς ότι οδηγεί σε χειρότερα πράγματα. Οδηγεί σε πιο ακραίες θέσεις, νομιμοποιεί αυτές τις θέσεις, τις βγάζει του ντούκα και τις εκθέτει σε περισσότερο κόσμο. Οπότε είναι ακόμα χειρότερο. Και στο τέλος ο κόσμος προτιμάει λίγο το original. Το προσπαθεί πάρα. Έχει γίνει αυτό και στην και στη Γερμανία. Το προσπαθεί πάρα πολύ ο Μακρόν με σειρά ακροδεξιών θέσεων σε ζητήματα με τους μουσουλμάνους για να κόψει από τη Λεπέν. Δεν βοηθάει. Στο τέλος γίνεσαι αυτό που κάνεις. Νομίζω ότι στην Ελλάδα είχαμε το παράδειγμα των Πρεσπών. Και το παράδειγμα της συνεχούς όλο και πιο προς τα ακροδεξιά Νέας Δημοκρατίας. Παίρνεις τις θέσεις, κοιτάς με κατανόηση και σταδιακά αλληλοτροφοδοτείς αυτό το πράγμα. Μετά οι ψηφοφόροι σου θέλουν και σε σπρώχνουν, τους τραβάς. Εσύ σε τραβάνε λίγο αυτοί και κατρακύλα συνεχίζεται. Και στο πέραμα αυτό δεν έγινε. Όλος ο κόσμος έλεγε μα πώς είναι δυνατόν οι αστυνομικοί μας κλπ. Πιστεύω ότι αν πετάς τρικάκι από κλεμμένο αμάξι, σε δικάζουν με τον αντιτρομοκρατικό πια. Σαν δίνει τρικάκια. Α, τρικάκια. Τριγκάρουν τα τρικάκια. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς λειτουργεί η ανισότητα αυτή. Εγώ θέλω να πω ότι χρειάζεται μια λεπτή τέχνη τήρησης ισορροπιών όταν συζητάμε για το πιανού την ατζέντα θα κουβεντιάσουμε και πώς θα το διαχειριστούμε. Αυτή είναι μια κουβέντα που θα κάνουμε με τον Παπαδομανολάκη για το άρθρο του για τις αριστερές και αναρχικές οργανώσεις στον ψυχρό πόλεμο. Τι κουβέντα, να το διαβάσετε. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση αυτή χρήσιμη, δηλαδή ότι σου λένε μην ασκείς κριτική στην αριστερά γιατί την εκμεταλλεύεται ο εχθρός. Και χονδρικά αυτό υπάρχει εδώ πέρα. Έχουμε τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την κριτική προς τον κομμουνισμό και την ενθάρρυναν, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει κανείς να αναρωτηθεί και αν αυτή η κριτική ήταν ή όχι δίκαιη. Ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή το ότι αυτό το επικροτεί και ο εχθρός μου δεν θα πει ότι πρέπει να αφήσουμε απρόσβλητα από οποιοδήποτε κριτικό έλεγχο τα καθεστώτα που αναφέρονται στην αριστερά για να μην το εκμεταλλευτεί ο εχθρός. Αλλά εντάξει, έτσι είμαστε εδώ. Έχουμε πλουραλισμό απόψεων. Αν πηγαίνατε και σε τίποτα βουπού, θα παίρνατε ακόμα πιο κουλές απαντήσεις. Γιατί, δεν ξέρω. Εντάξει, κέντρο τη βγάλαμε, δεν κάναμε και οδηπορικό. Το ένα είναι και δίπλα κιόλας, εν τω μεταξύ. Εντάξει, μην τα λες τόσο. Κέντρο, γενικά είπα. Εντάξει, αφού είναι ο σταθμός του μετρό, δεν είναι. Δεν φαίνεται. Είχα αλλιώς το πλάνο. Είδες εσύ σταθμό, κάτι στόρια είναι. Δεν φαίνεται τα σκαλιά μωρέ του μετρό, θα με τρελανείς. Αχ, φαίνονται εκεί με το ταξί. Ναι. Τι να πήγαινε η άλλη να ρωτήσει τους ειδήμονες. Μα είναι στην. Ναι, ναι. Πάντως, εντάξει. Καλά εξηγήθηκαν. Να τη δείτε την ανασκόπηση, να δείτε και την προηγούμενη για το πέραμα. Κάναμε έρευνα. Κάναμε μια κοινωνική έρευνα. Μετρήσαμε τα στοιχεία, αναλύσαμε τα στοιχεία. Δεν τα σερβίραμε έτσι φάτσα φορά. Εγώ θα ήθελα να πω, έχουμε 4 λεπτά και γενικά είναι πιο μη επικαιρική εκπομπή πέρα από την πανδημία. Εμένα μου έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε πάρα πολύ την Παρασκευή, η κατηγορία των ανθρώπων που απλά δεν ξέρουν. Το είπες λίγο γιατί είναι μικρή ανασκόπηση. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Θα μου πεις είναι τρικάκια. Ναι, αλλά είναι τρικάκια Ρουβίκονας. Και ένα ζήτημα που δεν είναι ότι το λέμε εμείς το ντοκουμέντο, η Ευσύνη, η Αυγή και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Δεν έχει να κάνει με την offshore του Βαξεβάνη ή τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη. Να πεις ότι, okay, φταίει η λίστα Πέτσα και ο έλεγχος των ΜΜΕ και η δημοκρατία, να πως απειλείται η ελευθερία του τύπου και δεν ξέρω εγώ τι. Παίζει κάθε τόσο τα κανάλια. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που το συζητάει λίγο αριστερά, το συζητάει λίγο και η δεξιά. Κάπως θα το έχεις ακούσει. Και πάρα πολλοί κόσμοι φτάνουν σε μια φάση απάθειας που λέει, δεν ξέρω. Και μη με ανακατεύεις κιόλας. Σε ένα τέτοιο στυλ. Ήταν ένας φοβερός, μας είπε, δεν βλέπω τηλεόραση. Και μετά τώρα, από διαδίκτυο, δεν μπαίνω στο διαδίκτυο. Δεν θέλω να κρίνω λίγο το πώς περνάει άλλο στο χρόνο του, αλλά... Εξωγήινος. Και τι, πορνογραφία που βλέπει, αγοράζει περιοδικά. Εγώ έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι υπάρχει ένα ποσοστό του κόσμου και όντως ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πραγματικά από τα κομμάτια αυτά που σε, από τα στοιχεία αυτά που σε εξέπληταν στην εξόρμησή μας, ο οποίος απλώς δεν βλέπει τηλεόραση. Τόσο απλό είναι. Δεν βλέπει ειδήσεις. Δεν ενημερώνει. Δεν βλέπει ειδήσεις. Δηλαδή και αν δει τηλεόραση, δεν ξέρω καν αν βλέπει κάτι άλλο στην τηλεόραση, αλλά τώρα η συνήθεια αυτή του να δεις ειδήσεις. Εντάξει, ειδήσεις τώρα δεν νομίζω ότι ούτε εμείς βλέπουμε ειδήσεις. Τα βλέπουμε μετά στα... ναι. Τα βλέπουμε στο διαδίκτυο εκ των υστέρων. Βλέπουμε τηλεόραση την άλλη μέρα. Συγγνώμη, αλλά θα έπρεπε να την πληρωθώ την ώρα που βλέπω ειδήσεις. Ναι. Αλλά το να βλέπει κανείς ειδήσεις, δηλαδή να ανοίγει τηλεόραση εκείνη την ώρα, είναι μια στάση ενός πολύ συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας. Δεν είναι όλη η κοινωνία. Δεν βλέπει όλη η κοινωνία ειδήσεις. Γιατί να το κάνει? Υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες πολιτικολογούν και οι υπόλοιπες ενημερωτικές, ψυχαγωγικές εκπομπές. Το καταλαβαίνω αυτό. Ότι θα βρει η πολιτική των άλλων εκεί που δεν το περιμένει. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν είναι ότι διαφωνεί μαζί μας, απλώς είναι σε άλλο πλανήτη. Δεν τους απασχολούν τα ίδια ερωτήματα. Δεν είναι όπως λέμε τώρα ότι ο φιλελές, ξέρω εγώ, ή ο εθνικιστής έχει παρόμοιους προβληματισμούς με εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα από τα δικά μας. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Δεν ψήνεται καθόλου. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν τον απασχολεί το ερώτημα. Το θέτεις και λέει τι είναι αυτά. Ναι. Και τα βάζεις λίγο και σε μία προοπτική. Υπάρχουν αυτές οι αναλύσεις. Εμείς αποφεύγουμε με το όπου η κάθε κίνηση ερμηνεύεται ως, έχει ένα συμβολισμό, ναι, αλλά το άνοιγμα στο κέντρο και είναι σαν ντέρμπι, ξέρω εγώ, ότι το άνοιγμα στο κέντρο και με τον Πλεύρη παίρνει και την ακροδεξιά και το τέτοιο. Υπάρχει όλη αυτή η live μετάδοση των πολιτικών κινήσεων και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομματικό κόσμο που δεν τον νοιάζει αυτό. Νομίζω ότι έτσι εξηγείται πώς γίνεται ο κόσμος ξαφνικά το 15 να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν αυτοδύναμο. Από το πουθενά, ξέρω εγώ, 4 χρόνια πριν υπήρχε και το 12. Και μετά, ενώ υπάρχει θεωρητικά όλη αυτή η καταδίκη να βγάζει αυτό δύναμο το Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι για αυτή τη μάζα που λέμε, που πάει από κόμμα σε κόμμα στον δικοματισμό και λοιπά, που μπορεί να αποφασίσει τι θα ψηφίζει την εβδομάδα των εκλογών, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα από το... από όλη αυτή τη θεωρία και όλα αυτά τα ζητήματα που αναπαράγονται. Δεν ξέρω πώς να το κρίνω αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχει κόσμος που δεν είναι ότι διαφωνεί, δεν είναι ότι έχει άλλη άποψη, δεν ενδιαφέρεται καθόλου, είναι αλλού. Αυτό είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:01. Ήδη σας έχουμε χαρίσει ένα λεπτό που δεν σας το χρωστάγαμε. Έβαλα το μουσική 5 και 2 επίσης. Έβαλα μουσική 5 και 2. Σας έχουμε χαρίσει 2 λεπτά που δεν σας τα χρωστάγαμε. Από τη ζωή μας είναι αυτά, παιδιά. Από τη ζωή μας, από την προσωπική μας ζωή, από τη διασκέδασή μας, από τα ξέφρενα γλέντια, πάρτι, ξενύχτια που θα κάναμε αν δεν μας τρώγατε, αν δεν μας πίνατε το αίμα με το πουρί της σόμπας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σας.